عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو البرز میشنوید. خیلی خوشحالم یک شنبه دیگری را با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. امروز یک شنبه 27 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 17 ژانویه 2010 میلادی تا ساعت 11 خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. همونطوری که میدونید رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش میشود. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه از ساعت 8 تا 12:30 دقیقه و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو 86 18 09 12 و تلفنی که ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co. شما می توانید برنامه قبلی رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co و یا از طریق فیسبوک بشنوید. آسمان چشم او آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر باد. سرنوشت این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهرش آینه یکیست؟ آن که با من روبرو بود. درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او بود. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان باد. ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان باد. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو بود. من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. همونطوری که روز گذشته اعلام کردم، در پی زلزله شدیدی که در هایتی به وقوع پیوست، تخمین زده می شود 200,000 نفر تعداد کشته‌ها به 200,000 نفر برسد. سازمان ملل خواهان کمک 560 میلیون دلاری جامعه جهانی به هایتی شد. نشست کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک روز گذشته در مورد مناقشه اتمی ایران برگزار شد و هیچ تصمیمی گرفته نشده است. هواپیمای ایرانر جمهوری اسلامی هنگام برخاستن از فرودگاه استکهلم دچار سانحه شد و ضمن خارج شدن از باند فرودگاه، موتور قسمت سمت چپ هواپیما آتش گرفته است و خوشبختانه هیچ گونه آسیبی به مسافران وارد نشده است. بیانیه بیش از 60 نفر از هنرمندان، نویسندگان، استادان، فعالان حقوق بشر علیه کشتار انسانها به نام محاربه با خدا در جمهوری اسلامی ایران. نیمه شب گذشته 2 زلزله با شدت 4.9 و 4.1 ریشتر حوالی شهر اندیمشک در غرب ایران روی داد. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است. یک بمب دست ساز نزدیک در استانداری خراسان رضوی منفجر شد و 1 نفر آسیب دیده است. محمد رضا حیدری، کنسول مستعفی جمهوری اسلامی در نروژ، میگوید من سرباز کوچکی در کنار جنبش سبزم. پشتیبانان سکولار جنبش سبز طی بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد. گروهی از دانشجویان از دانشگاه‌ها اخراج، محرومیت تحصیل، به زندان و یا به دیگر دانشگاه‌های کشور تبعید شدند. فرمانده نیروی انتظامی در آستانه برگزاری 22 بهمن به ارسال کنندگان پیامک‌ها هشدار داد. رضا دقتی، عکاس معروف ایرانی، جایزه اسکار عکاسی خود را به مردم ایران و به ندا آقاسلطان تقدیم کرد. قیمت برق در ایران در آغاز سال نو خورشیدی 21.5 برابر خواهد شد. در ادامه برنامه امروز، علاوه بر ترانه‌های ماندگار از آقای محمود خوشنام، آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما میرسونیم و در کنار اون مطالب شنیدنی از مسائل روز ایران برای شما خواهیم داشت. با ما باشید تا ساعت 11 امروز. چشم دیدن تو رو کنارم، تا میام باز جون بگیرم، تا میخوام باز آروم بگیرم، میرسه وقت تلخ رفتن و میبری قلبم و جونم و میمیرم. تو داره آخه اون دلی که برات بیقراره، آخه چشمی که چشم انتظاره، مگه میشه میشه بی تو نگیره بخونه وقتی که با منی گرچه میدونم نمیشه همیشه با تو بمونم همه وجودم و نفسم و جونم پر میشه از تو شعر و عاشقونه توجه شما رو به ترانه ماندگار از آقای محمود خوشنام جلب میکنم که امروز از دلکش برای شما پخش میکنیم، ترانه به کنارم بنشین. تا چند لحظه دیگر. نگاهی گذرا به فهرست انبوه ترانه‌هایی که در کارنامه بعضی از خوانندگان شهرت یافته آمده است، به این نتیجه می‌رسیم که انتخاب یکی از آن میان به عنوان ترانه ماندگار و فراگیر کار بسیار دشواری است. آنها شماری از ترانه‌های دلانگیز ماندگار را از خود به یادگار گذاشتند که دریغ است اگر تنها به یکی از آنها بپردازیم. دلکش که در شهریور ماه سال 1383 چشم از جهان فرو پوشید، یکی از این گونه خوانندگان به شمار می رود. او یکی از برجسته‌ترین ترانه‌خوان‌های نوآور زمانه ما بود که نقشی عمده در فرایند نوآوری در موسیقی سنتی ایران ایفا کرد. دلکش زمانی پا به میدان هنرنمایی نهاد که تصنیف سنتی نیازمند آن شده بود تا از پوسته قدیمی خود بدر آید و با نغمه ها و ضربه های نوتر در آمیزد. شاگردان مکتب نوآورانه وزیری و سبا نه تنها تکنوازان برجسته‌ای شده بودند که آهنگسازی را نیز به شیوه نو آموخته بودند و برای عرضه آهنگهای خود نیاز به صداهای تازه به ویژه صداهای جوان زنانه داشتند. از آن گذشته نخستین فرستنده رادیویی که به راه افتاده بود به شکلی روزافزون به موسیقی تازه و متنوع نیاز پیدا می کرد. مجموعه این نیازها بود که ترانه‌های تازه و برانگیزاننده‌ای را پدید آورد و زنان خواننده توانایی را برای عرضه آنها پرورش داد. دلکش در صدر این خوانندگان تازه نفس و نوآور قرار داشت که از همکاری کمابیش دراز مدت مهدی خالدی، شاگرد برجسته سبا و آهنگساز جوان آن زمان بهره‌مند شد و آهنگهای نوآورانه او را با صدای رسای سازگار خود درخشش بیشتر بخشید. دلکش پس از جدایی از مهدی خالدی کار ترانه‌خوانی را با آهنگسازان دیگر چون مجید وفادار، پرویز یاحقی، علی تجویدی و بزرگ لشکری ادامه داد و در جمع انبوهی از ترانه‌های دلنگیز به وجود آمد که تعداد ماندگارها در میانشان اندک نیست. اگر خوانندگان دیگر هر کدام در میان یک طبقه یا قشر اجتماعی محبوبیت ویژه پیدا می‌کردند، بسیاری از ترانه‌های دلکش به حد فراگیری گسترده می‌رسید، مورد پسند گروه‌های مختلف اجتماعی قرار می‌گرفت و سال‌ها در ذهن و خاطرشان ماندگار می‌شد. سروش ایزدی خواننده سنتی مقیم اتریش که خود شماری از ترانه‌های ماندگار دلکش را بازخوانی کرده، ارزش آنها را در نوخوانی و نوآوری می‌داند. به نظر من خانم دلکش یک نوآوری در ترانه‌خوانی در اون زمان آورد، چون ترانه‌هایی که خانم روحانگیز، قمر و ملوک وزیری، ملوک سرابی اینا پیش از خانم دلکش میخوندن، اینا کاملا سنتی بودن و شاید یه مقداری از نظر مردم تکراری، هرچند برای من هنوزم که هنوز اون ترانه ها زیباست. و شروع کار خانم دلکش و آغاز اجرای این ترانه ها یک تحولی در موسیقی به وجود آورد و خیلی مورد توجه قرار گرفت، به ویژه که برای خود منم ترانه‌ای که خانم دلکش اون اوایل با مهدی خالدی میخوندن بسیار جالب بود و همچنین ترانه‌های دیگه. صدای دلکش به نظر من صدای بی‌نظیری بود، هنوزم هست، چون این صدا هیچ وقت نمی‌میره. صدایی که بسیار صاف و درخشان، تنین و رنگ زیبایی داره، تحریرهاش خیلی مشخص و واضح و قشنگه و این در اون زمان در کمتر خواننده‌ای بود که بعد از دلکش هم که آمدن شروع به خوندن کردن سبک اونو، ما این حالت صدا و تحریر رو میبینیم. در واقع یک نوآوری شد در ترانه خونی در اون زمان. ما در برنامه پنجم از مجموع ترانه‌های ماندگار به ترانه نشاط یا آمد نوبهار از مهدی خالدی پرداختیم که با صدای دلکش برجسته شده است. اینک نوبت به ترانه به کنارم بنشین رسیده که باز حاصل همکاری این زوج هنری است. به کنارم بنشین که شعر درخشانی از رهی معیری را نیز با خود دارد، یکی از بهترین های خالدی است که در همه فراز و نشیب های دستگاه رمانتیک همایون سرک می کشد و چون آینه روشن ظرافت های آن را باز می تاباند. پیوند شعر و موسیقی در ترانه به کنارم بنشین در حد اعلای سازگاری است، در آن حدی که نجوای جدای شعر آهنگ را و زمزمه تنهای آهنگ شعر را به یاد آدمی می آورد. همایون خرم، آهنگساز نام‌آور که خالدی را از جوانی می شناسد، ترانه به کنارم بنشین را یکی از بهترین های او می داند. من نسبت به کارهای آقای خالدی به طور کلی بسیار احساس خوبی دارم و من بسیاری از آهنگایشون زمانی که خودم نوجوان بودم واقعا از طریق رادیو گوش میکردم و لذت میبردم. یکی از اونا همین عرض کنم که به کنارم بنشینی تا آسایت به نظارم بنشین. مرو که بی اما شعر رهی معیری در درآمد آرام همایون حرف از نشستن و آسودن میزند و شکوه از بیوفایی یار دارد. به گوشه چکاوک که میرسد حالت خطابی پیدا میکند. از دلدار میخواهد که ناز و دلفریبی را به یک سو نهد و نگذارد که او چون شمع طرب همه شب در سوز و گداز باشد. و اما هنگامی که آهنگ به گوشه بلند بیداد می رود، محتوای شعر هم شدت و حدت بیشتری پیدا می کند. شاعر خود را در درون آتش و آب می بیند و عشق خود را فریاد می کند. سپس ترانه به آرامی و گام به گام از بلندای بیداد به درآمد همایون فرود می آید و همان نشستن و آسودن آغازین را زمزمه می کند. این همه همپایی و سازگاری در پیوند تنها میتواند کار رهی معیری باشد که بیشتر آنچه که در پیوند با آهنگ سروده همین گونه است، درست و دقیق و منسجم. به کنارم بنشین در درازای 40-50 سالی که از نخستین اجرایش میگذرد و با آنکه محتوای سنگین و رنگینی دارد، جاذبه خود را همچنان در جامعه حفظ کرده است. همین جاذبه ماندگار سبب شده که تنی چند از خوانندگان در درون و برون مرز آن را بازخوانی کنند. دلکش خود آن را یک بار همراه با منوچهر سخایی به صورت دو صدایی خوانده است. سیمین قانم در درون و فائزه در بیرون از ایران نیز آن را بازخوانده‌اند. یک اجرای دو صدایی دیگر نیز البته به صورت آزاد از همخوانی هایده و هوشمند عقیلی فراهم آمده است. به تکه از آن گوش می‌کنید. Oh, دلکش دو سالی پیش از درگذشت در سفری به اروپا به کنارم بنشین را نیز در کنار دیگر ترانه‌های خاطره برانگیز خود باز خواند. او در گفتگویی با همکار ما شاهرخ گلستان گفت که این ترانه را همچنان از بهترین خوانده های خود می داند. من تمام آهنگام دوست دارم، منتها بعضیاش یه اثر عجیبی رو من می کنه که خودم گریم می گیره اغلب که حالا گوش می کنم. اون وقت این چیز رو متوجه نبودم. یکی از آهنگایی که آقای خالدی ساخت، اون به کنارم بنشینه، دل زارم بنشین، که شعرشم مال رحیم عیاریه. دانشگاه آهوس برای انجام یک کار پژوهشی در مورد ایران از یک خانم و یا یک آقا که مسلط به زبانهای فارسی و انگلیسی و همچنین آشنا به مسائل ایران باشد دعوت به همکاری میکند. برای اطلاعات بیشتر شما می توانید با دکتر مظفری استاد دانشگاه آهوس و یا با شماره تلفن 27-58-22-12 تماس بگیرید. اما متاسفانه برنامه دکتر شاهین فاطمی که مستقیما روزهای شنبه صبح از رادیو صدای ایران پخش میشه نتونستم برای شما ضبط بکنم، اما دکتر شاهین فاطمی مطلبی با عنوان تحلیل سیاسی هفته در مورد وضعیت ایران در وبسایت ایران و جهان داره که این مطلب رو برای شما میخونم که تحت عنوان بهمن امسال سوای دیگر سالاست، که این مطلب رو تا البته بعد از شنیدن آهنگی برای شما خواهم خوند. اما در رابطه با برنامه امروز، مطالبی که هفته‌های گذشته نتونستم به آگاهی شما برسونم حتما امروز آن رو به آگاهی شما خواهم رسوند. در رابطه با اعلام پناهندگی یا عدم همکاری آقای محمد رضا حیدری کنسول جمهوری اسلامی در نروژ، گفتگوی ایشونا با صدای آمریکا برای شما پخش خواهم کرد. پشتیبانان سکولار جنبش سبز طی بیانیه‌ای دو روز گذشته اعلام موجودیت کردن. کل بیانیه رو روز گذشته به آگاهی شما رسوندم که دکتر اسماعیل نوری‌آرا در رابطه یکی از امضا کنندگان این بیانیه هست، گفتگویی را با رادیو فردا داره که از رادیو فردا برای شما پخش میکنه. به اتفاق گوش میکنیم به آهنگی در مورد مسائل ایران. Thank you. زمین برخاست. ندایی از زمین برخاست، زد فریاد، زد فریاد، زد فریاد، خداوند به گوشت میرسد هایا ندای مردم ایران، ندای قرش شیران، ندای ناله پیران. چشمان خونا بشته ای دلها که شد بیران، شوی از چهره میهن غبار غم، که ویران گشت میهن با غم و ماتم. دکتر شاهین فاطمی، استاد دانشگاهی، استاد رشته اقتصاد در پاریس، روزای شنبه تقریبا ساعت 8:15 به وقت ما در دانمارک، شنبه گفتگوی مستقیمی داره با رادیوی صدای ایران در مورد مسائل روز ایران، اما متاسفانه فرصت یاری نشد که این گفتگو رو برای شما ضبط بکنم. در نتیجه وبسایت ایران و جهان .net هر هفته دکتر شاهین فاطمی سرمقاله‌ای رو در این وبسایت داره که معمولاً در روزنامه کیهان چاپ لندن منتشر میشه، اما در رابطه با 25 دی ماه دکتر شاهین فاطمی مقاله‌ای رو تحت عنوان بهمن امسال سوای دیگر سال است مطلبی داره که برای شما میخونم. دکتر شاهین فاطمی مینویسد: در 30 سال گذشته همه ساله حکومت طی 10 روزی که مردم آن را دهه زجر نامگذاری کردند، با بوق و کرنا به مصداق واقعی خودگویی و خودخندی جمعی از مواجب بگیرهای خود را به خیابانها کشانده و بی اعتنا به عواطف واقعی مردم، هرگز اجازه نداده است که دیگر اندیشان نیز فرصتی برای ابراز نظر و عقیده داشته باشند. انقلاب اسلامی ایران و حکومت ناشی از آن مصداق واقعی پیشبینی چرچیل درباره آینده دموکراسی در کشورهای دنیای سوم است. او گفت: آری، در چنین کشورها و جوامعی مردم تنها یک بار و برای همیشه حق رأی خواهند داشت. برای تایید حرف او نیازی نیست که به اقصی نقاط آفریقا تا آمریکای لاتین سفر کنیم. نظام جمهوری اسلامی بهترین گواه و شاهد زنده برای این نوع حکومت‌های خودسر و تمامیت‌خواه جهان سوم است. تفاوتی نمی‌کند که از نوع کمونیستی فیدل کاستروئی باشد یا نوع عمامه‌ای آن در ایران. متاسفانه این حکومت‌ها زایده افکار روشنفکران اشتراکی مسلک قرن بیستم هستند. تفاوت نمی کند که پیغمبر و امام آنها مارکس باشد یا خمینی و شریعتی. خلاصه کلام آنها این است که از مردم بهتر و بیشتر می‌فهمند و رسالت هدایت مردم را بر عهده دارند. پادزر این گونه تفکر همان تفکر لیبرال و پایبندی به اصالت حقوق فردی است. زمانی که افراد یک جامعه آزاد به آن مرحله از رشد اجتماعی برسند که اجازه ندهند دیگران برایشان تعیین و تکلیف بکنند، دیگر هیچ امکانی برای گسترش افکار سلطه‌جویانه ایدئولوژیک یا مذهبی باقی نخواهد ماند. زمانی که تاریخ پایان قرن بیستم و شروع قرن 21 تدوین شود، اگر تاریخ نگاران بخواهند این دوران را حتی با یک ویژگی معرفی کنند، بیگمان انگشت روی همین پدیده اصالت فرد در برابر اجتماع خواهند گذاشت. فردی که دیگر حاضر نیست عضوی از یک امت باشد و یا در طبقه و یا نجات خود ذوب شود و بگذارد دیگران به نام او سخن گویند، آنچه در روسیه شوروی روی داد و در اروپای شرقی به نهایت خود رسید، امروز به ایران رسیده است. همون گونه که در روسیه مشاطگران حزب کمونیست نتوانستن لاشه گندیده آن رژیم را نجات دهن، در ایران امروز هم مردم در انتظار نصایح مداحان دیروز انقلاب و یاران سربرای امام امت ننشستن. چقدر جالب است که پاره ای از آنها که در برابر رژیم استبدادی ولی اصلاح پذیر پیشین لجاجت کردند و حاضر به مذاکره و اصلاح نشدن، امروز به خاطر نجات جمهوری اسلامی به مردم جان به لب رسیده ایران توسعه مدارا و اصلاحات عرضه می دارند. در برابر رژیمی که اصلاح پذیر بود و صدای انقلاب ملت را شنیده بود لجاجت کردند و به دامان امام پناه بردند، ولی امروز که ملت ایران از آمادگی گذار از جمهوری اسلامی و برقراری یک رژیم دموکراتیک و مردمی برخوردار است، از سازش و عقب نشینی سخن میگویند. یکی از دلایل بلوغ سیاسی یک ملت استقلال رأی آن است. اگر در پاییز 57 مردم فریب سلطه‌گران عقیدتی و فکری را خوردن، این بار بسیار مشکل می نماید که جوانان محرومیت کشیده کشور خود را نیازمند نصایح ورشکستگان سیاسی و عقیدتی احساس کنند. چگونه انتظار دارید نسلی که آینده و دار و ندار مادی و معنوی خود را در نتیجه انقلاب و رژیم منتج از آن فنا شده میبیند، به امید وحده و وعیدهای واهی از راهی که اکنون رفته است بازگردد و یک بار دیگر در برابر ظلم و زور و خفت و حقارت تسلیم شود؟ 22 بهمن دیگری در راست. اگر حوادث و رویدادهای 7 ماه گذشته را از مسیر طبیعی خودش منحرف نکنند و در صفوف متشکل و مصمم زنان و مردان جوان کشور بذر سوء زن و بدبینی نکارند، در روز 22 بهمن امسال و یا روزی نچندان دورتر از آن، میلیون ها مردم زجر کشیده و تحقیر شده که هیچ گونه آینده بهتر از آنچه طی 30 سال گذشته نصیبشان شده است در افق نمی بینند، به خیابان ها خواهند ریخت. در برابر عظمت یه حرکت یک پارچه مردم در سراسر کشور و در برابر ده ها میلیون مردم معترض در یک قیام ملی و بدون خشونت، هیچ قدرت و ساختاری یارای مقاومت نخواهد داشت. استراتژی، شعارها و مسیر مبارزات ملت ایران که به نام جنبش سبز ملی شناخته شده است، تا کنون با فکر و ابتکار خود مردم پیش رفته است و رمز موفقیت آن هم در همین خودجوش بودن و عدم تمرکز تصمیم گیری نهفته است. اگر کسی متانت، انسانیت و عدم خشونت مبارزان امروزی را با سبویت، توحش و خشونت انقلابیون سال 57، همانایی که سینما رکس و دیگر سینماها، رستورانها و بانکها را آتش زدند، همونایی که بی محابا به جان مردم، به جان و مال مردم تجاوز می کردن مقایسه کند، بهتر و بیشتر به آینده این جنبش امیدوار خواهد شد. اگر آن روز عناصر افراطی مذهبی و سیاسی همانند یک قشون خارجی با ملت خود رفتار می کردن، این بار زنان و مردان جوان به مخاطر انداختن جان خود از بسیجی های فراری یا لباس شخصی های وامانده دفاع و حفاظت می کنند. اسناد انکارناپذیر این نمونه های افتخار آفرین انسانیت و عطوفت برای همیشه بر صفحات یوتیوب و فیسبوک شواهدی خواهند بود که مردم دنیای آزاد نظاره کنند و بر میزان احترام و علاقه آنها به نسل جوان امروز ایران افسوده خواهد شد. آنچه مردم ایران را به کوچه و خیابان کشانده، تلاش برای دستیابی به یک آینده آزاد در جامعه مرفه و امیدبخش است، جامعه که در آن فرد مردم بتوانند آزادانه به هر شیوه و روشی که مخل آزادی و آسایش دیگران نباشد زندگی کنند، بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود حاکم باشند و از اظهار عقیده مخالف بیم و حراسی به دل را ندهند. حکومت برگزیده و خدمتکار مردم باشد، قضاوت به قضات برگزیده مردم و دارای استقلال عمل سپرده شود و فساد و تباهی از جامعه رخت بربندد. این مردم نیک دریافتند که تحت لوای جمهوری اسلامی با ولایت و یا بی ولایت اساس کار بر مبنای تبعیض قرار دارد. کلیت نظام در فساد مالی و اخلاقی غوطه‌ور است و هیچگاه امکان اصلاح چنین رژیمی معقول به نظر نمی رسد. معنی اصلاحات در چارچوب نظام موجود بهانه است برای تداوم چپاول و غارت اموال عمومی. اگر این نظام اصلاح پذیر بود، چرا طی 31 سال گذشته هیچ گونه اصلاحی در ساختار و رفتار رژیم امکان پذیر نبوده است؟ ماهیت این نظام اصلاح پذیر نیست، چون مردم و آرای آنها هرگز مورد توجه نبوده و محلی از اعراب ندارد. نظامی که ملت را محجور شناخته برای آن ولی تعیین می کند، چگونه می تواند در برابر خواستای همان ملت تأثیر پذیر باشد؟ با کمال احترام به عقاید آنهایی که جز این منگارند نباید در این شرایط حساس مسئلهی به این درجه از اهمیت را با تعارفات معمولی به فراموشی سپرد. اونایی که مدعی هستند اصلاحات امکان پذیر است، موظفن به جای تضعیف رویه مبارزان در صحنه عملا نشان دهند که چگونه می شود این نظام را اصلاح کرد و حتی از آن هم مهمتر منظورشون از اصلاحات چیست. در کشوری که مردم نه آزادانه حق انتخاب کردن دارند و نه حق انتخاب شدن، در کشوری که طبق قانون اساسی آن یک فرد می تواند هر قانون و تصمیم به اصطلاح مجلس قانونگذاری را طبق اختیارات قانونی خود وتو کند، چگونه می خواهید قانون اساسی و یا دیگر قوانین کشور را تغییر دهید؟ آیا مدعیان اصلاحات نمی دانند که حتی تجدید نظر در قانون اساسی باید با اجازه و تایید مقام رهبری باشد؟ باید پرسید چرا در عوض قلم فرسایی و سخنوری مدعیان امکان اصلاحات تا کنون کوچکترین راهکاری برای برنامه اصلاحات خود عرضه نکردند. عدم روشنگری در مورد جزئیات و برنامه‌های عملی برای اصلاحات موجب می‌شود که مدعیان آن دانسته یا نادانسته در نقش مدافعان رژیم و مانع حرکت مردمی ظاهر شوند. همون گونه که رژیم نتوانست از تظاهرات گسترده مردم در روز قدس 13 آبان ماه و یا 16 آذر پیشگیری کند، این بار هم باید امیدوار بود که در روز 22 بهمن در برابر صفوف متشکل میلیون ها مردم معترض در سراسر کشور تسلیم شود. شاید چنین انتظاری از رژیمی که تاکنون جز خودسری و لجاجت از خود قابلیتی نشان نداده است خوشبینانه باشد، اما نباید فراموش کرد که رژیم هایی بسیار مجهزتر از رژیم اسلامی ایران سرانجام در برابر ایستادگی و یک پارچگی مخالفان خود یا به زانو در آمدن همانند پینوشه و میلوسویچ و یا با خفت و خاری از صحنه رانده شدن همانند چاوچسکو در رومانی. پاریس 14 ژانویه 2010. از شاهین فاطمی. تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. من اما پیش این اهری منی ابزار بنیان کرد دلیل بیز از مهر تو ای باد.

در همه احوال حق گویی یا حق جویی و حق با توست ولی حق را برادر جان به زور این زبان نافهم آتش بار نباید جوش نباید جوش اگر این بار شد مجدان خواب آلودت بیدار اگر این بار شد وجدان خواب آلودت بیدار تفنگت را زمین بگذار تفنگت را زمین بگذار تفنگت را زمین بگذار تفنگت را زمین بگذار تفنگت را زمین بگذار ساعت 9:25 دقیقه بامداد هست، در خدمت شما هستیم با خبرهایی در مورد ایران. نخست میپردازم به عکس العمل سعید مرتضوی نسبت به بیانیه که یا گزارشی که کمیته ویژه مجلس در مورد بازداشتگاه کهریزک داشته است. عکس العمل ایشان در رابطه با نامه ای است که به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش کمیته ویژه مجلس در مورد حوادث کهریزک را مبهم و دارای اشتباهات دانست. در این نامه سعید مرتضوی ضمن متهم کردن تعدادی از نشریات و رسانه‌ها و همچنین دیگر نمایندگانی که علیه وی صحبت کردن اشاره میکنه به طور رسمی به تاریخچه این بازداشتگاه و میگه که بازداشتگاه کهریزک مکانی قانونی و رسمی بود و محل نگهداری به گفته وی اراذل اوباش نگهداری میشد از این زندان. وی در پاسخ به آن بخشی از گزارش کمیته ویژه مجلس در مورد اینکه ظرفیت این بازداشتگاه کامل بوده و بازداشت شدگان با اصرار قاضی دستور دهنده یعنی سعید مرتضوی به این بازداشتگاه منتقل شدند میگوید پیش از اعزام بازداشت شدگان به کهریزک از این بازداشتگاه استعلام می شد و مسئولین مربوطه اعلام کردند که این بازداشتگاه ظرفیت پذیرش و اسکان 400 زندانی جدید را دارد. انتقال بازداشت شدگان به کهریزک میسر شد. وی با استناد به این مطلب گزارش کمیته ویژه مجلس را مبنی بر اینکه بازداشتگاه کهریزک جایی برای بازداشت شدگان نداشته است اساساً کذب و عاری از حقیقت عنوان کرد. سعید مرتضوی همچنین گزارش مجلس را در مورد اینکه یکی از کسانی که در این بازداشتگاه فوت شده بدون بازجویی به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده است غیر واقعی خوانده و تاکید کرده است که فرد مذکور که نامی از وی برده نشده است پس از بازجویی و تفهیم اتهام و با قرار بازداشت موقت به این بازداشتگاه انتقال یافته است. سعید مرتضوی همچنین بر اعزام 147 نفر از دستگیر شدگان روز 18 تیر ماه در خیابان‌های اطراف تهران به بازداشتگاه کهریزک نوشته است این افراد اکثرا در زمره به گفته وی عرازل اوباش واقعی قرار داشتند و با چاقو و غمه امنیت شهروندان را مختل و به اموال عمومی آسیب وارد کرده بودند. اعزام آنها به بازداشتگاه کهریزک بر اساس طبقه بندی این محل سعی بوده و در این رابطه هیچ اشتباهی رخ نداده است. و بالاخره گزارشی که توسط کمیته ویژه مجلس در باره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، خصوصا آنچه در کهریزک گذشته است، تاکید میکند دستگیر شدگان به دستور و اصرار سعید مرتضوی که در آن هنگام دادستان دادگاه عمومی و انقلاب بوده است به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده است. در جریان وقایع پس از انتخابات گفته می شود 3 نفر از تظاهر کنندگان دستگیر شده در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند و علت آن بعدا معلوم شد که به وسیله شکنجه کشته شدند که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی علت مرگ آنها را منیجیت اعلام کرده بودند. اما در رابطه با نشست گروه 5+1 روز گذشته در نیویورک برگزار شد، بدون نتیجه پایان رسید. نشست روز گذشته کشورهای 5+1 در نیویورک بدون تصمیم جدید در باره پرونده هسته‌ای ایران به پایان رسید. در این نشست دیپلمات‌های کشورهای حاضر همچنین درباره تحریم‌های جدید علیه ایران گفتگو کردند. هواپیمای ایرانر جمهوری اسلامی هنگام برخاستن از فرودگاه استکهلم دچار سانحه شده و ضمن خارج شدن از باند فرودگاه موتور قسمت چپ هواپیما آتش گرفته و خوشبختانه هیچ گونه آسیبی به مسافران وارد نشده است. همینطور زمین لرزه‌ای به قدرت 4.9 ریشتر و همچنین 4.1 ریشتر حوالی شهر اندیمشک در غرب کشور روی داد. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است. یک بمب دستساز نزدیک در استانداری خراسان رضوی منفجر شد و یک نفر گفته میشه که بر اثر این انفجار آسیب دید. اما در رابطه با اینکه دادگاه انقلاب مجدداً فعال شدن، 5 نفر از بازداشته‌های روز عاشورا به اتهام محاربه محاکمه خواهند کرد. اتهام محاربه یعنی اتهامی سنگین که قاعدتا جمهوری اسلامی این افراد بیگناه را به اعدام محکوم خواهد کرد، که در این رابطه بیش از 60 نفر از هنرمندان، نویسندگان، فعالان حقوق بشر علیه کشتار انسان‌ها به نام محاربه با خدا در جمهوری اسلامی بیانیه‌ای را صادر کردند. بیانیه این هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، استادان دانشگاه و فعالان حقوق زنان در رابطه با اعدام‌های احتمالی فعالان اجتماعی و سیاسی که بازداشت شدند، هشداری دادند. طی بیانیه اعلام کردند که در پاسخ به اعلام جمهوری اسلامی برای محاکمه دستگیر شدگان در تظاهرات عاشورا به اتهام محاربه با خدا، وبلاگ نویسان جوانی ایرانی با اعلام کمپینگ من هم یک محارب هستم زبان و اندیشه مرگ اندیش حاکمان را به صخره گرفتند و همیاریشان را با همه دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی اعلام کردند. در همبستگی با این اقدام نمادین، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، استادان دانشگاه و فعالان حقوق زنان از همه آزادی‌خواهان در خارج از کشور خواستند با امضای بیانیه که منتشر کردن یا به هر شکل دیگری می توانم برای پیشگیری از اعدام مخالفان، اعتراض به سرکوب آزادی همه زندانیان سیاسی اقدام کنند. در این بیانیه آمده است که علیه کشتار انسان ها به نام محاربه با خدا به پا خیزیم، با متهم کردن بازداشت شدگان تظاهرات روز عاشورا به محاربه با خدا، رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر به ایرانیان و سراسر جهان اعلام می کند که من نماینده خدا روی زمین هستم و هر آن کس مخالف من بیاندیشد و سخن بگوید و گام بردارد محارب با خداست و محکوم به توبه و یا مرگ. در سراسر جهان بسیاری از مدافعان حقوق انسانی با ره آورد چنین جهانبینی که حاصل دگردیسی مذهب به ایدئولوژی سیاسی است آشنایند و به نتایج فاجعه بار آن در ایران آگاهی دارند. صدها هزار پیکر تازیانه خورده، ده‌ها هزار سربردار و جانویران از آتش تیربار، صدها قتل فراغذایی با پرونده نامعلوم در داخل و خارج از کشور، به همت فعالان حقوق بشر اسناد و شواهد کافی درباره این جنایات ها در دست است و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر بارها به صدای بلند از این جنایات سخن گفتند. این تجربه نشان می‌دهد که به کار اقدام هوشیار امروز آیند تا سدی بسازد در مقابل موج سرکوب که همراه با خیزش آزادی‌خانه مردم بالا گرفته است. با علم کردن اتهام نخنمای محاربه با خدا، حاکمان در تدارک قتل دگراندیشان و مخالفان هستند. حاکمان بار دیگر به خود مقام خدایی عطا کردند تا خواست آزادی را سرکوب کنند و خون انسانهایی را که جز حقوق شهروندی هیچ چیز نخواستند مباح سازند. پس شایسته است ما شهروندان ایرانی که خوان حقوق انسانی خود هستیم، برای اقدام فوری علیه سرکوب و کشتار مخالفان به صف آزادی خواهانی بپیوندیم که با صدای بلند میگویند من هم یک محارب هستم. با تدارک هزارها اقدام اعتراضی علیه سرکوب و اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی از جنایت تازه علیه بشریت به نام خدا پیشگیری کنیم. یک صدا و با تمام قوا از آزادی خوان سراسر جهان، از تمامی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و از سیاست مدارانی که از ارزش‌های دموکراتیک سخن می‌گویند بخواهیم از وقوع قتل‌های سیاسی در ایران پیشگیری و به سرکوب مخالفان اعتراض کنند. این بیانیه را بیش از 60 تن از هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، استادان دانشگاه و فعالان حقوق زنان امضا کردند از کشورهای مختلف جهان. این خبرم شنیدنی هست که بشنوید که همسر نواب صفوی چه چیزی گفته است. گفته که نفت را نواب صفوی ملی کرد نه مصدق. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، همسر نواب صفوی با تأکید بر شجاعت همسرش وی را عامل اصلی ملی شدن صنعت نفت می‌داند. نیره اعظم نواب احتشام رضوی، همسر نواب صفوی، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران به مناسبت سالگرد کشته شدن نواب صفوی با اشاره به حرکت او در قتل احمد کسروی اظهار داشت نواب در سن 19 و 20 سالگی که در نجف درس می‌خواند با کسروی که آیینی به نام پاک دینی ابداع کرده و به تمسخر ائمه می‌پرداخت و به فتوای علما مفسد فی الارض بود آشنا شد و خشم زیادی وی را گرفت، لذا به علمای بزرگی چون علامه امینی مراجعه می کند و در خصوص حکم این فرد سوال می کند که آنها پاسخ می دهند قتل کسروی بر هر مسلمان واجب است. بالاخره همسر نواب صفوی با اشاره به شعور اجتماعی بالای همسرش تصریح کرد نفت را نواب ملی کرد نه مصدق. وقتی رزمالا گفت ایرانیا لوله هنگم نمیتواند درست کند، مصدق نماینده مجلس بود، اما نواب در پاسخ به این سخن او گفت تو لایق زمامداری نیستی و کنارگیری کن و اگر پس از 3 روز نرفتی خودمان تو را میفرستیم. لذا خلیل طهماسبی شارگ استعمار را قطع میکند نه مصدق. اما اونا ملی کردن را به اسم خودشان گذاشتن و مصدق را عده‌ای بت کردن. بله، این سخنان همسر نواب صفوی بود در مورد قتل احمد کسروی و همچنین ملی کردن صنعت نفت. Thank you. در دو هفته گذشته گفته می شود که 5 تن از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی به این کشورها پناهنده شدند و آخریش محمد رضا حیدری از کنسول جمهوری اسلامی در نروژ که مصاحبه کامل صدای آمریکا با محمد رضا حیدری را چند لحظه دیگر برای شما پخش می‌کنیم. گفته می‌شود که طی 7 ماه گذشته 27 نفر از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی پناهنده شدند. چند لحظه دیگر توجه شما را گفتگوی صدای آمریکا با محمد رضا حیدری کنسول سابق رژیم جمهوری اسلامی در نروژ است که گفته که تعداد زیادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی قرار است از کار خودشون استعفا بدن. چند لحظه دیگر هنوز چندی از وقایع روز عاشورا در تهران که به گفته مقام‌های دولتی ایران دست کم 8 نفر در آن کشته شدند نگذشته بود که تلویزیون دولتی نروژ خبر استعفای یک دیپلمات ایرانی را در اعتراض به کشته شدن شهروندان ایرانی منتشر کرد. محمد رضا حیدری کنسول سفارت ایران در اسلو میگوید که از ماه‌ها پیش از عاشورا و از زمان سرکوب معترضان ایرانی به وقایع ایران فکر می‌کرده، اما وقایع روز عاشورا برای او بسیار تکان دهنده بوده است. من ماموریتم قاعدتاً طبق روال طبیعیش سال دیگه در شهریور ماه باید تموم بشه و در واقع من با برخوردهایی که از سفارت و همچنین مسائلی که در ایران اتفاق افتاد مشاهده کردم، از 7 ماه پیش تو این فکر بودم که یه جوری به مردم کشورم و در واقع به ایرانیان خارج از کشور اعلام کنم که از راهی که مردم دارن میرن ما حمایت میکنیم و مثل اونها در واقع دنبال خواسته های که اونها هستن هستیم. و این اتفاق درست وقتی روز عاشورا من اون اتفاقا رو دیدم، البته قبلش هم برخوردار رو دیده بودم با تلویزیون، ولی روز عاشورا برام خیلی اساسی بود، به خصوص ما که شیعه هستیم و به عاشورا و محرم احترام خاصی قائلیم. اون برخورد رو دیدم با مردم میکنم، مردمی که برای امام حسین اومده بودن بیرون و با اون لح و با اون سبک باشون برخورد شد، عملا استعفای خودم رو به صورت رسمی اعلام کردم و از اون تاریخ به بعدم دیگه سفارت نرفتم. در حالی که آقای حیدری میگوید 1 سال به پایان دوره ماموریتش در اسلو باقی مانده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک کنفرانس خبری گفت دلیل ماندن آقای حیدری مسئله دانشگاه فرزندش بوده است. آقای حیدری با رد این مسئله میگوید خدمتتون عرض کنم این مطلب رو که من بچه‌م تو مقطع دبیرستان تا رفتم به دانشگاه چند سال دیگه طول داره تا بره، اینا شایعاتیه که در واقع سیستم داره پخش میکنه از طریق افرادی که قبلا با من اینجا کار میکردن، به خصوص سفیر سابق ایران در نروژ که الان در واقع با توجه به این که توی سیستم وزارت خارجه پستی بهش ندادن، خودش رو داره با سیستم در واقع جنبش سبز میخواد متصل کنه و با اخبار زد و نقیزی که میده، از جمله این که مثلا برادر من آقای مرتضی حیدریه، در صورتی که آقای مرتضی حیدری مجری برنامه تلویزیون در شبکه 2 هیچ رابطه خویشاوندی با من نداره. همین قضیه فرزندم، اصلا فرزند من چند سال طول میکشه تا بخواد بره دانشگاه و سایر مسائلی که مطرح شده، ایشون با جنبش سبز نیست. اینها همه زایده خیالات افرادیه که میخوان به حرکتی که من و همکارانم انجام دادیم ضربه بزنن، در صورتی که ما فقط به خاطر مردم و به خاطر اینکه جنبش سبز مردم ایران به موفقیت برسه این حرکت رو کردیم و امیدوارم که بقیه دوستان من هم همین راه رو دنبال کنن. محمد رضا حیدری کنسول سابق ایران در نروژ سالهاست که در وزارت امور خارجه ایران کار می‌کند و دانش آموخته رشته حقوق کنسولی از دانشگاه روابط بین الملل وزارت امور خارجه ایران است. آقای حیدری پس از پایان تحصیلات و گذراندن 2 سال کارآموزی به عنوان اولین ماموریت راهی گرجستان می‌شود و پس از آن نیز به عنوان کنسول ایران به آلمان و نروژ می‌رود. مأموریت محمد رضا حیدری به عنوان کنسول ایران در نروژ از 2 سال و 3 ماه پیش آغاز شده و هنوز حدود 1 سال از پایان دوره مأموریتش باقی مانده است. آقای حیدری از همدلی دیگر دیپلمات‌های ایرانی با جنبش سبز ایران میگوید: دوستان من تو کشورهای دیگه با من تماس داشتن، همه اونها نیز در واقع نسبت به جریانات و مسائلی که پیش اومده اونها هم نگرانن و در واقع منتظر فرصت هستن تا این مطلب رو به صورت علنی اعلام کنن. بعضیشون هم طبق اخباری که توی رسانه ها بود و توی اینترنت بود این کار انجام دادن، ولی هنوز اسمشون از توی اون کشورهایی که اونها رو پذیرفتن اعلام نشده. امیدوارم که کلیه همکارای من، اونایی که در خارج از کشور هستن، با توجه به اینکه ما حافظ منافع مردممون هستیم، طبق اون چیزی که در کنوانسیون در واقع حقوق کنسولی اومده، به خاطر منافع مردم خودمون راهی رو که درسته و راه مردم انتخاب کنن و با گذشت از یک سری مسائل مادی و مسائل شخصی به صرف ملت که در واقع منافع ملی ما هست به اون سمت حرکت کنن. استعفای آقای حیدری برای او چندان ساده هم نبوده و هنوز هم مقام‌های ایرانی با او تماس می‌گیرند تا شاید او را متقاعد کنند که در تصمیمش تجدید نظر کند. از سفارت افرادی که اومدن از ایران برای اینکه به یه نحوی رضایت در واقع منو جلب کنن که برگردم و با دادن یه مصاحبه در داخل ایران و با شبکه‌هایی که مربوط به خود جمهوری اسلامی این مسئله تکذیب کنن، ولی من جوابم به همهشون منفی بوده، چون راهی رو که انتخاب کردم راهی بوده که در واقع مردم ایران انتخاب کردن و منم مثل یک فرد کوچیک از جامعه مردم ایران دنبال روی اونا هستم. امیدوارم به خواسته هاشون که همون دموکراسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزاد شدن تمام زندانیان سیاسی و همچنین دانشجویی که به ناحق در واقع دستگیرشون کردن و الان در زمان امتحانات اینا در زندان هستن، همه اینا آزاد بشن و مملکت ما در چارچوب اون چیزی که در تمام دنیا در کشورهای دموکراتیک هست انتخابات آزاد برگزار بشه و بتونن راحت و با آرامش زندگی کنن. علیرضا حیدری میگوید که با اتفاقاتی که پیش آمده دیگر نمیتوان تنها به فکر خود بود. موضوع در واقع 7 ماه من دارم با خودم کلنجار میرم و با خودم دارم فکر میکنم با برخوردهای خشنی که دیدم از طریق سایت‌ها، تلویزیون‌های در واقع کشور نروژ پخش کردن که چجوری با مردم برخورد میکنن و در واقع مورد قبولم نبود و روز عاشورا اوج این قضیه بود که وقتی این مسئله دیگه دیدم واقعا باید یه حرکتی ما بکنیم، نمیتونیم بی تفاوت باشیم و نمیتونیم نسبت به اتفاقاتی که تو ایران میگذره من فقط فکر منافع شخصی خودم و وضعیت خودم باشم. جوانایی رو که میدیدم تو خیابون دارن میان با آرامش و با سکوت دارن حرکت میکنن ولی مورد حمله قرار میگیرن، برای من اصلا قابل قبول نبود. بالاخره قبل از اینکه من وارد وزارت خارجه بشم من خودم هم در واقع این دورانی که جنگ بود دیده بودم، من خودم تو جنگ مجروح جنگی بودم. ما برای مملکتمون خیلی کارها کرده بودیم اما قصدمون این نبود که مردم رو دیگه بکشیم. وقتی روز عاشورا میگم برای من خیلی اساسی بود و حیاتی، دیدم مردم به این نحو توسط خود نیروهای دولتی دارن سرکوب میشن، تصمیم خودم رو گرفتم و دیگه در واقع گفتم ادامه کار و همکاری مقدور نیست و پیام خودم رو به این طریق به مردم برسونم که در داخل سیستم در واقع حاکمیت ایران هم هستن افرادی که مثل اونا فکر میکنن و خواهان دموکراسی برای همه هستن و آزادی برای همه. آقای حیدری در مورد اینکه آیا در انتخابات تقلب شده میگوید: ببین، بزرگترین دروغی که توی این دوره اخیر مطرح شد همین بحث انتخابات بود. تقلب عظیمی صورت گرفت، همه آقایون که در ایران هم بودن اینو میدونن ولی متاسفانه نمیخوان اینو بپذیرن که در واقع آقای موسوی اکثریت آرا رو به دست آورده بود. با حرکتی که کردن فکر کردن ظرف چند روز میتونن با اعمال خشونت، با ضرب و شتم مردم مسئله رو حل کنن، اما متاسفانه اینجا اشتباه کرده بودن در محاسبات خودشون و مردم دیگه اون مردم قبل نیستن و در واقع راه خودشون رو پیدا کردن. جنبش سبز ایران یک جنبش مسالمت آمیز و بدون خشونت و راه خودش رو با کارهایی که داره انجام میده، کمین استعفاهایی که داره صورت میگیره و اعتصاباتی که در راهه و و همچنین حمایت‌های دانشجوها، اخشار کارگری، معلما راه خودشونو دارن در واقع از این طریق به جلو میبرن و من به شما قول میدم که جنبش سبز پیروز میشه و ما همگی در ایران میتونیم راحت زندگی کنیم. محمد رضا حیدری به آینده امیدوار است و آن را روشن میبیند. من پیامم به تمام هموطنام، اهم از اونایی که داخل کشورن و اینایی که خارج از کشور، اینه که همگی همبستگی و اتحاد خودشونو حفظ کنن، اهم از هر ایده، ایدئولوژی، عقیده و در واقع روشی که دارن، فقط به فکر ایران باشن، دست در دست هم در مسیری که مردم در داخل کشور میرن حرکت کنن تا بتونیم به خواسته‌های خودمون برسیم، چون خواست حاکمیت تفرقه بین ماست و این تفرقه باعث میشه که اونها راحت بین صفوف ما نفوذ کنن و به خواست خودشون در واقع برسن. اتحاد بین ما حرف اول میزنه و خواست ما خواست مردم داخل کشوره و همون در واقع ایجاد دموکراسی در ایران برای همه ایرانیان. عباسی میگه خاتمی رو پشت سره، میگه بازی الگذار نمیشنبه گوشاش کره، یکی نیست به پش بگه این همه ها تو بود نکن تو جهان به خدا از این ها برکره، عشق سرز دونت و دونت از خدا بی خبره، از گمان آدمی که کارکار اسلام طلبا همه زیر سر لفظ سنجانیه بی پدره بی پدره، اوزاشی کچی رو داریم چقدر خطوره، اونی که زیر فشار ملته در بدره، اوزاشی کچی رو داریم چقدر خطوره، اونی که زیر فشار ملته در بدره، اوزاشی کچی رو گذشته بیانیه سکولارهای سبز یا پشتیبانان سکولار جنبش سبز رو برای شما خوندم که اعلام موجودیت کرد. یکی از دستندرکاران صادر کننده این بیانیه دکتر اسماعیل نوری علا هست که با رادیوی صدای با رادیو فردا گفتگو کرده که این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. چند لحظه دیگه که شروع شد این بیانیه های مختلف جبهه های اصلاحاتیان منتشر شدن، مرتب از داخل ایران و خارج ایران تماس گرفته می شد با امضا کنندگان این بیانیه، که این وسط به هر حال حتی خود حکومت هم منکر این نیستش که در داخل این جنبش سبز یک بخشی از آدمیانی که معتقد به جدایی حکومت از مذهب و دین هستند وجود دارند. و چرا این عده هیچ صدایی ندارن؟ هر کسی بیانیه یا حرف میزنه فقط از جانب مذهبی ها و کسانی که میخواهند جمهوری اسلامی بماند سخن گفته میشه، پس صدای بقیه کجاست؟ در نتیجه این موجب شد که عده فکرامون رو هم بگذاریم و این بیانیه رو به عنوان این که در واقع در داخل جنبش سبز یک قشر وسیعی، من فکر میکنم که اکثریت شرکت کنندگان در تظاهرات اینها آدم های سکولار هستند و خواهان جدایی حکومت از مذهب و دین هستند، و این اعلام موجودیت به این معنی است که هم بگوییم جنبش سبز دارای یک بخش سکولار هست و هم این که عده زیادی از روشنفکران ایران که تعدادشون هم مرتب افزوده خواهد شد با به وجود آمدن این سایتی که گذاشته شده، اینها پشتیبانی میکنند و از میکروفون ها و تریبون های آزادی که در خارج از کشور در اختیار دارند استفاده میکنند برای اینکه توضیح بدهند که خواست های جمعیت سکولار شرکت کننده در جنبش سبز چیست. آقای دکتر نوری‌علا، در این بیانیه‌ای که با امضای بسیاری از فرهیختگان ایرانی در کشورهای مختلف انتشار یافته 15 ماده وجود داره، ممکنه خیلی مختصر بفرمایید این ماده ها یا خواست های شما چی هست؟ ببینید، خواست اولیه آن است که ما یک حکومتی میخواهیم که درش هیچ مذهب و دینی اعم از اسلام و نمیدونم سنی و شیعه و مسیحی دخالت نداشته باشه، به خاطر اینکه هر مذهبی که بیاد توی حکومت اون حکومت رو وادار میکنه که ارزش ها و خواست های خودش رو بر همه مردم ایران تحمیل بکنه، در حالی که ما معتقدیم که حکومت ایران باید در خدمت همه مردم ایران باشه، چه باورمند به دین، چه اصلا بیدین، چه مسیحی، چه یهودی، چه بهایی و غیره. در نتیجه خواست اول ما آن است که آن چیزی رو که موجب اصلی تبعیض در جامعه ما هست کنار بگذاریم، منحل بکنیم، و اعتقاد ما بر این است که حکومت‌های مذهبی و مکتبی منشأ انواع تبعیض‌ها در جامعه ما هستند. جامعه ما از تبعیض است که به طور تاریخی رنج می‌برد. اگر الان زن و مرد ایرانی با هم متساوی حقوق نیستند، به خاطر تبعیضی است که حکومت مذهبی بر اونها روا می‌داره. اگر که شهروندان ایرانی به درجه یک و درجه دو و درجه سه تقسیم می‌شوند، این به خاطر اینکه این حکومت با معیارهای خودش جمعیت رو تقسیم بندی می‌کنه. شما و سایر امضا کنندگان این بیانیه خواسته اید که افراد سکولار به شما بپیوندند. آیا می توانین برداشت رو کرد که به این وسیله امضا کنندگان بیانیه در واقع می خواهند بخش سکولار جنبش سبز رو به وجود بیارن؟ عرض کنم که این بخش وجود داره، ما نمیخوایم چیزی رو به وجود بیاریم، ما میخوایم بهش صدا بدیم، خلقومی باشیم که او هم بتواند حرف خودش رو در کنار دیگران بزند. در نتیجه قضیه به وجود آمدن نیست، قضیه این است که سکولارها بتوانند یک مرکزیتی داشته باشند که در اون مرکزیت بحث‌های سکولار مورد بحث قرار میگیره و راهکارهای مختلف اقدام هم مورد بررسی قرار میگیره. یعنی یک انجمنهایی به نظر بنده، این البته هنوز به جایی نرسیده، ولی به هر حال در هر شهری در هر کشوری سکولارها باید گرد هم بیان، روشن بکنن که چی میخوان و بعدم استراتژی و تاکتیک خودشون رو برای رسیدن به خواستهای خودشون تعیین کنن. ساعت 10:09 بامداد است. قبل از اینکه آهنگی رو برای شما پخش بکنم، در خبرهای دیروز و امروز اومده که قیمت برق از اوایل فروردین ماه 1389 خورشیدی افزایش پیدا خواهد کرد طبق تر هدفمند کردن یارانه ها. مدیریت مصرف انرژی شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران میگوید با توجه به اینکه تر هدفمند کردن یارانه ها باید طی برنامه پنجم توسعه در کشور اجرا شود، با حذف یارانه‌ها از ابتدای سال 1389 قیمت برق افزایش خواهد یافت. خانم سیستانه محمد قاسمی مسئول واحد مدیریت مصرف انرژی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد که با حذف یارانه ها قیمت برق شاهد افزایش 21 برابری خواهد بود. وی در ادامه تاکید کرد باید هر نوع سرمایه گذاری لازم طی 2 سال آینده برای کاهش مصرف انرژی صورت گیرد. اما یکی از شنوندگان با ما امروز تماس گرفتن و گفتن این قیمت برق افزایش 21 برابری غیر منطقی خواهد بود، چون گفته میشه که شاید به صورت درصد باشد، یعنی اون سوبسیدی ما با تفاوتی که دولت به شهروندان پرداخت میکنه این سوبسید رو برداشته خواهد شد. بنابراین سوبسیدی که به گفته این شنونده حدود 22% دولت به شهروندان کمک میکنه این برداشته خواهد شد، 21 برابر یا 22 برابر نخواهد بود. اما این خبری هست که ما از قول خانم سیستانه محمد قاسمی مسئول واحد مدیریت مصرف انرژی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هست که گفته در وبسایت‌های مختلف از جمله خبرگزاری داخل ایران مطرح شده که ما گفتیم. و با سپاس مجدد از این شنونده‌ای که با ما تماس گرفتن و این مسئله رو مطرح کردن. در همین راستا دبیر کل خانه کارگر با انتقاد از طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت طرح هدفمند کردن یارانه ها در ادامه اشتباهات اقتصادی چون ترک نرخی شدن ارز هست. خانه کارگر ضمن انتشار بیانیه هشدار پیامدهای ناشی از حذف یارانه‌ها تأکید می‌کند که آزادسازی قیمت‌ها به طور طبیعی باعث افزایش جهشی قیمت کالاها و خدمات خواهد شد. در ادامه این بیانیه آمده که با توجه به ثابت ماندن درآمدها قدرت خرید مصرف کنندگان افزایش پیدا نمی‌کند که در نتیجه شاهد کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری هم خواهیم بود. لازم به یادآوری است که لایه هدفمند کردن یارانه‌ها روز چهارشنبه گذشته پس از تایید شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید. در رابطه با مسائل اقتصاد و مسائل این هدفمند کردن یارانه‌ها هفته‌های آینده یه بخش اقتصادی در رادیو خواهیم داشت و نظر کارشناسان اقتصادی رو در این مورد برای شما پخش خواهیم کرد. به اتفاق ترانه‌ای می‌شنویم از نامجو مطلق و خانم گلشیفته فراهانی. تا چند لحظه دیگه Thank you. دلا دیدی که خورشید از شب سر چو آتش سرز خاک سر برآمد زمین و آسمان گل رنگ و گل جهان دشت شیخان یک گشت زیخون همونطوری که در خبرها گفتیم، هواپیمای ایرانی ایرانر هنگام برخاستن از فرودگاه استکهلم دچار سانحه شد و ضمن خارج شدن از باند فرودگاه موتور قسمت چپ هواپیما آتش گرفته و خوشبختانه هیچ گونه آسیبی به مسافران وارد نشده. اما منظور از این خبر این است که سازمان هواپیمایی رژیم جمهوری اسلامی حادثه برای هواپیمای ایرانی در سوئد را رد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، پرواز شماره 763 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی شب گذشته هنگام بلند شدن از فرودگاه استکهلم به مقصد فرودگاه بین المللی خمینی از باند خارج شد و در برف لیز خورد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری هر گونه سانحه برای هواپیمای ایرباس هما را تکذیب کرد و گفت که این پرواز به دلیل نقص فنی یکی از موتورهای هواپیما و نیاز به قطعه که باید از تهران ارسال شود موفق به انجام پرواز و جابجایی مسافران خود نشد. این در حالی است که خبرگزاری خارجی از وقوع سانحه برای این هواپیما خبر دادند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی فرودگاه استکهلم اعلام کرده است علت وقوع حادثه هنوز مشخص نیست، اما این احتمال وجود دارد که مشکلی در یکی از دو موتور هواپیما رخ داده باشد. برخی منابع خبری هم از مشاهده آتش در یکی از موتورهای هواپیما توسط مسافرانی که از آن خارج شدند خبر داده، ضمن آنکه در نتیجه این اتفاق یکی از باندهای فرودگاه استکهلم هم بسته شد. البته یادآوری میکنم این فیلم آتش گرفتن موتور قسمت چپ هواپیما در اینترنت موجود است. جعفرزاده با بیان این که این هواپیما 145 مسافر داشته گفته مسئولان شرکت هواپیمای ایرانر با جایگزین کردن یک فروند هواپیمای بوئینگ 747 قرار است ساعت 21 مسافران این پرواز را به تهران منتقل کند. این پرواز قرار بود ساعت 20 8 شب گذشته در فرودگاه بین المللی خمینی در تهران به زمین بنشیند. بله، این خبر هواپیمای جمهوری اسلامی در سوئد اتفاق افتاد که معمولا خبرگزاری خارجی خبر رو آنطور که باید و شاید مخابره میکنن آنطوری که هست. این داخل ایران اتفاق نیفتاد که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی هر دروغی که خودش بخواد بتونه مخابره کنه، اما این در رابطه با سازمان هواپیمایی رژیم جمهوری اسلامی بود که حادثه برای این هواپیما رو به طور کلی رد کرده بود. روز گذشته طرفداران استقلالی ها تاجی های سابق آبی پوشان تهرانی خیلی خوشحال بودن که تیم پرسپولیس قرمز پوش های تهرانی در بوشهر جنوب ایران شکست مفتزانه ای که خورده از تیم این شهر خیلی خوشحال بودن. تیم پرسپولیس برای اولین بار شکست سختی رو از یه تیمی که در حال سقوط به دسته دیگر بود در بوشهر از تیم شاهین این شهر شکست مفتزانه خورد. با نتیجه 4-1 مغلوب شد و علی دایی که مربی تازه این تیم هست که این شکست مفتزانه را قبول کرد. اما منظورم از این خبر این بود که جمهوری اسلامی از میزبانی بازی کشورهای اسلامی محروم شد. ایران از میزبانی دومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی که قرار بود در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان برگزار بشه محروم شد. هیئت اجرایی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی در نشستی فوق‌العاده که در ریاض عربستان و با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی برگزار شد، میزبانی این بازی‌ها توسط ایران را لغو کرد. طرف جمهوری اسلامی میگوید اصرار کشورهای عربی بر حذف نام خلیج فارس از مدال‌ها، لوگوی بازی‌ها و اسناد و مدارک و مخالفت ایران با این خواسته دلیل لغو این میزبانی است. بازی‌های کشورهای اسلامی قرار بود چند ماه پیش برگزار شود، اما به دلایلی از جمله شیوع آنفولانزای خوکی و اختلاف بر سر استفاده از نام خلیج فارس به تعویق افتاد. دور اول این بازی‌ها در سال 2005 میلادی در عربستان برگزار شد و اندونزی به عنوان میزبان دور آینده این بازی‌ها انتخاب شده است. مقامات کمیته ملی المپیک اعلام کردند که نام خلیج فارس بر روی کلیه مدال‌های این بازی نقش خواهد بست. بهرام افشارزاده دبیر کمیته ملی المپیک ایران و دبیر ستاد بازی‌های کشورهای اسلامی هم چندی پیش گفته بود که ایران می‌خواهد این بازی‌ها را با نام خلیج فارس برگزار کند و از این موضع خود کوتاه نمی‌آید. فدراسیون بین‌المللی همبستگی کشورهای اسلامی با این اقدام ایران مخالفت کرده و خواسته بود روی مدال‌ها نامی نوشته نشود. در نشستی که به لغو میزبانی ایران منجر شد، درباره وضعیت ایران در کنترل بیماری آنفولانزای خوکی نیز سوالاتی مطرح شد که هیئت ایرانی اعلام کرد هیچ خطری از این ناحیه متوجه ورزشکاران اعزامی نخواهد شد. برخی نهادهای رسمی و غیر رسمی در کشورهای عربی به خصوص در کشورهای حاشیه خلیج فارس عنوان خلیج عربی را به جای نام خلیج فارس به کار می‌گیرند که این اقدام همواره به گفته بی بی سی از سوی جمهوری اسلامی تقوی شده و از جانب ایرانیان هم خب معمولا تقوی خواهد شد. معمولا اعتراض رسمی دولت جمهوری اسلامی به گفته بی بی سی را نیز در پی داشته است. عنوان خلیج فارس به جای عنوان خلیج عرب به جای خلیج فارس برای نخستین بار در دهه 1960 میلادی در برخی از رسانه‌ها و نشریه‌های کشورهای عرب دیده شد. تغییر نام خلیج فارس بخشی از تلاش طرفداران آرمان پان عربیسم برای ترویج نظریه وحدت مردم کشورهای مختلف عربی و تأکید بر تفاوت آنها با سایر ملل منطقه محسوب می شود. به خصوص دولت مصر به رهبری جمال عبدالناصر که با دولت ایران اختلاف سیاسی و عقیدتی داشت بر استفاده از عنوان خلیج عرب برای آبرای واقع در سواحل جنوبی ایران و همچنین عنوان عربستان برای مناطق جنوبی غرب ایران تأکید میکرد. با این همه نام خلیج عرب تنها مورد استفاده برخی از نهادها و سازمانهای کشورهای عربی بوده و در سایر نقاط جهان رواج نیافته است. سازمان ملل متحد نیز عنوان خلیج عرب را به رسمیت نمیشناسد و در متون رسمی همچنان نام خلیج فارس را به کار میبرد. اخیراً جمهوری اسلامی، صدا سیمای جمهوری اسلامی، شبکه 3 که در داخل کشور پخش میشه اقدام کرده 2 هفته‌ای به پخش مناظرهای تلویزیونی که بلکه بتونه راهپیمایی اعتراضی مردم در آستانه 22 بهمن رو جلوگیری بکنه. توجه شما را به قسمتی از این مناظره جلب میکنیم که یکی از طرفداران کهروبی در این مناظره شرکت کرده است با یکی از طرفداران محمود احمدی نژاد. تا چند لحظه دیگه آخه این توجه من تعجب میکنم. شما بالاخره کارشناس دارید میدونید، یا مثلا بحث دیگه در تلویزیون از چند سال پیش شروع شده. یه روزم از من دعوت کردن که بیام راجع به انقلاب مخملی حرف بزنم. من به اون دوست عزیز تلفنی گفتم آقا انقلاب مخملی در کشورهای استبدادی اتفاق میفته. شما وقتی میگین آقا در ایران میخوان انقلاب مخملی اتفاق بیفته، تالی فاسدش روی دیگر سکهش یعنی که پذیرفتین نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نداره، خودتون میپذیرین ناخواسته. میگن آقا اینا میخوان دنبال انقلاب مخفیانه. آقا اگر انتخابات آزاد وجود داشته باشه، فرایند دموکراتیک باشه، عرصه رقابت عرصه آزادی باشه و سرنوشت از صندوق رأی تعیین بشه، که چرا دیگه مردم میخوان انقلاب کنن؟ انقلاب که یه چیز همینجوری نیست که. انقلاب یه ملت ممکنه در طی چندین صده یه بار ممکن انقلاب بکنه، اون دیگه کار به استخونش برسه. حالا انقلاب نوع خشنش میخواد باشه، نوع نرمش باشه، مخملیش باشه، رنگیش، سیاه، سفید، قرمز، زرد، هر نوعیش شما هی گندش میکنین ناخواسته داریم میگی که آقا جمهوری اسلامی از کشور آزادی نیست و یه عده چون نمیتونن از راههای دموکراتیک به حقشون برسن میخوان انقلاب مخملی بکنن. اینا واقعا من تأسف میخورم به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی که میبینم در تلویزیون جمهوری اسلامی اینقدر سطحی به قضایا نگاه میشه. یا مثلا پاره شدن عکس امام، یه نفر عکس امامو پاره کرده، حالا کی بوده نبوده معلوم نیست، این کار بدیه، اهانت شده به حضرت امام. تلویزیون بارها بارها اینو پخش میکنه، یه منکر رو در سطح تیراژ بسیار میلیونی داره منتشر میکنه برای ملت. اگه اون منکری که این به مراتب بدتری که خلافش بیشتری که، بعد از اون طرف مردم میبینن، همین الان هم بینندگان عزیز داشتن همین رو داره میگرفتن. در اگر واقعا پاراشدن عکس حضرت امام منکر هست که هست، آقا توهین به بیت امام منکر نیست، این کار خلافی نیست که شما یه فردی مثل آقای خاتمی، انسان متدین متعهد، من میتونم قسم بکنم که کمتر کسی پیدا میشه تعهدش نسبت به اسلام، کشور، انقلاب، ملت و قانون اساسی میخواد در عاشورای حسینی سخنرانی کنه، جلسه سخنرانیش رو هم میزنن. مگه قرار همه مثل هم حرف بزنن؟ خب هر کسی ممکنه قرائت شده عاشورا داشته باشه، ممکنه آقای خاتمی انتقاد داشته باشه که داره، ولی قرار نیست ما بریم یه عده وا داریم چماق بده. آخه این زشته، بعد از 30 سال جمهوری اسلامی این کارو میکنن. اینم تلویزیون هم میشه سخنگوی همین تفکر و همین جریان. اینا واقعا باعث تاسفه. نهم دیدم که اشاره کردین، من بیانیه آقای محسن رضایی رو امروز توفیق شد خوندم، دیدم گفت آقا حرف قشنگی زده که آقا نه دی مربوط به هیچ کسی نیست در این کشور، هر ایرانی هم از یهودی، مسیحی، مسلمان، هم از سنی، شیعه، همه به امام حسین عاشورا ارادت دارن. این که بحث نیست که اگر کسی اومده خدای نخواسته در روز عاشورا خطایی رو صورت داده، همه ملت باش مخالفن، این هیچ بحثی توش نیست. منتها من حرفم اینه، من دارم این بحث رو میگم به دوستان خودم که عزیزان من، اگر در روز عاشورا کف و سود زدن اشتباه است، زدن مردم به ولا اشتباهش بالاتره، کشتن مردم به مراتب خطاش بیشتره. من نمونه های رو از نهج البلاغه امشب براتون میخونم تا ببینید حضرت امیر چجوری حکومت میکرد، ما داریم چجوری حکومت میکنیم. بنابراین نوح ده متعلق به همه ملته، به هیچ جریان خاصی هم بستگی نداره. منتصر آسیما با سعی میکنه این رو با منتصرش کنه به یه جریان خاصی و بگه آقا این مردم ما بودن. خب اگه واقعا مقدسات همه شما مصادره میکنین، خب ملت وقت چکار باید بکنه؟ انتقادش چجوری باید ابراز کنه؟ مخالفت چجوری باید ابراز کنه؟ اینا بحثایی که من معتقدم شما در برنامه‌تون توجه کنید. و صدا سیما واقعا الان شما اشاره میکردید که برخی دوستان حاضر نیستن بیان در صدا سیما. من هم با اکراه اومدم، ولی گفتم بیان اینجا حرفامو بزنم، از این فرصت استفاده کنم. البته من قبل برنامه به شما گفتم. بله قبل از برنامه بحث کردیم. بله و بگم که این رویه‌ای که واقعا صدا سیما پیشه گرفته رویه درستی نیست و این مسیر نتیجه اگر اجازه بدین، یعنی وقتی که صحبت های من داره بخش میشه طبیعتاً دوستانی میبینن، اگر این فضا واقعاً تداوم پیدا کنه طبیعتاً من فکر کنم به نفع کشوره. بسیار عالی. خب ما بیانیه‌های مختلفی را از رادیو البرز میخونیم، خوندیم تا به حال. این بیانیه‌ها به خصوص بیانیه میرحسین موسوی که بیانیه شماره 17ش بود و بعد از اون هم آقای سازگارا مخمل باف در رابطه با این بیانیه صادر کردن، آقای گنجی و مهاجرانی و عبدالکریم سروش هم این پنجتن بیانیه در رابطه با تایید بیانیه شماره 17 موسوی کردن، 54 استاد هم بیانیه در حمایت از بیانیه 17 موسوی کردن و آخریش هم که مصاحبه امروز ما پخش کردیم 64 استاد بودن که در رابطه با پشتیبانان سکولار جنبش سبز هم بیانیه صادر کردن که یکی از دست‌اندرکاران آن دکتر اسماعیل نوری‌علا بود که گفتگوی ایشونو با رادیوی صدای رادیوی فردا پخش کردیم. اما یکی از افرادی که داخل ایران بود آقای عزت‌الله صحابی بود که مدتی هم در زندان بود و دخترش هم فکر کنم روز عاشورا دستگیر کردن و بعد از اون یا قبل از اون یه بیانیه صادر کرد که از ایرانیان خارج از کشور درخواست کرد که ایرانیان داخل کشور رو تشویق به خشونت نکنن. در رابطه با صحبت‌های عزت‌الله صحابی مطالب مختلفی در وبسایت‌های فارسی زبان منتشر شد. اما یکی از این افراد خانم مرنوش موسوی هست که با رادیوی صدای دریا مصاحبه ای داره در رابطه با بیانیه عزت‌الله صحابی. چند لحظه دیگر. شنوندگان عزیز این برنامه، اخیراً آقای عزت‌الله صحابی در نامه خطاب به ایرانیان خارج از کشور اظهاراتی رو مطرح با پوزش از این مصاحبه که برای شما میخوام پخش کنم. این مصاحبه به علت طولانی بودن ما حدود 10 دقیقه از این مصاحبه رو برای شما پخش میکنیم، بقیه به طور کامل روز یک شنبه آینده به آگاهی شما خواهم رسوند. خانم موسوی، با درود و تشکر از شما برای شرکت در این مصاحبه، لطفاً بفرمایید مضمون صحبت‌های آقای صحابی چیه و چرا شما در پاسخ به ایشان این جوابیه را صادر کردید؟ من اولا سلام میکنم به شما دوستانی که صدای منو میشنوند، تشکر میکنم از اینکه شما این فرصت در اختیار من قرار دادید. امیدوارم که دوستان زیادتری بیان و در دفاع از این جوابیه در رابطه با پاسخ به عزت‌الله صحابی صحبت بکنن، بنویسن، که این به اعتقاد من یه مبارزه سیاسی مهمیه. ببینید، جوابیه ما به آقای صحابی این هست که ما به اسم تبری از خشونت با کسی سازش نمی کنیم، نه با آقای خامنه‌ای، نه با احمدی نژاد، نه با هاشمی، نه با موسوی، نه با هیچ کس دیگه. جواب ما نه بزرگ مردم ایران به این نظامه که این نظام باید بره. آقای صحابی در نامه خودشون دارن نصیحت میکنن که ایرانیان خارج کشور گویا دست از تندروی باید بردارن و غیره. ایشون در مصاحبه با روز آنلاین سقف این تندروی رو اعلام کردن. ایشون اعلام کردن که شعار علیه خامنه‌ای دادن غلط، نباید داده بشه. خب ما اعلام میکنیم ما کل این نظام رو نمیخوایم. آقای صحابی و امثال ملی اسلامی های دیگه تا به حال رسم اینو داشتن که به رهبری و بیت رهبری نامه مینوشتن، غش و ضعف میرفتن. الان اوضاع سیاسی ایران برگشته و اینا دارن رو به مردم ایران، خواه در ایران و یا در خارج کشور، نامه می‌نویسن. این به اعتقاد من نامه آقای صحابی یکی از تبعات سیاسی بیانیه آقای موسوی است. ببینید، تا حالا توی خارج کشور ما یه اکتورهای سیاسی دیگه ای رو در جنبش سبز داشتیم، مثل آقای مخملباف، محسن سازگارا. الان بر پایه عقب نشینی سیاسی که از طرف موسوی تو چارچوب پلتفرم خودش صورت گرفته، آدم‌های دیگه ای رو در رابطه با ایرانیان خارج کشور داریم مشاهده میکنیم. چون نامه آقای صحابی رو نمیتونستن بدن دست مخملباف بیاد به ایرانی ها بگه که تند روی نکنید و به مردمی که تو خارج کشور هستن رو بکنه و بگه باید تبری بکنید از خشونت، در حالی که ما همه میدونیم که خشونت رو نظام حاکم میکنه. بالاخره نظام حاکم ترانه موسوی رو سوزوند، نظام حاکم سهراب عرابی رو کش. 30 ساله که این نظام هست که حجاب رو با پونز و اسید به سر زنهای مملکت کرده. این نظام هست که در قوانین اساسیش تجاوز شرعی به کودک اسمش ازدواج هست. این نظام هست که حکم اعدام داره، سنگسار داره. همین نظام هست که همین الان در صفحه اول کیهان گفته عاشورا ستیزان باید اعدام بشن. مخالفین شما میگن آقای صحابی فقط نصیحت کرده آروم باشید، مگه شما با آرامش مخالفی؟ ببینید، ما با آرامش مخالف نیستیم، ولی آرامش رو کی داره به هم میزنه؟ منظور آقای صحابی وقتی که به ما میگه آرامش رو حفظ کنی، گویا که مخل آرامش مردم خارج کشور یا داخل کشور هستن. چرا آقای صحابی به آقای خامنه ای نامه نمی‌نویسه بگه افراد شما بچه های مردم رو در خیابون زیر وند کردن؟ چرا ایشون نامه نمی‌نویسه بگه افراد شما در کهریزک به امثال مهدی های 18 ساله تجاوز کردن و اسمش رو فتح المبین گذاشتن؟ چرا ایشون رو به ما نامه می نویسه و میگه شما گویا مخل آرامش هستید، تند روی نکنید؟ من سوال من از ایرانیان خارج کشور اینه، پیام آقای صحابی چیه؟ چرا ایشون الان داره به ما نامه می نویسه، ما رو دعوت به آرامش میکنه، در حالی که شمشیر نظام همین امروز بالای سر خود آقای موسوی بلند شده بعد از این بیانیه‌ای که داده؟ کیهان و بخشی از اصولگرایان راه افتادن گفتن باید سران فتنه را اعدام بکنن. چرا؟ چرا دارن به ما نامه می‌نویسن؟ چرا دعوت مردم رو دعوت به آرامش میکنن در حالی که مخل آرامش در ایران، در منطقه و در سراسر جهان جمهوری اسلامی است؟ به نظر من رد پای سخنان آقای صحابی رو باید در گفته‌های دیروز با هنر پیدا کرد. با هنر دیروز گفت ما نمیتونیم افراد مخالف رو در یک میدان جمع کنیم و کار رو تموم کنیم. منظور ایشون چی بود؟ منظور ایشون آدرس دادن به مسئله شیلی بود که 100,000 نفر رو توی استودیوم جمع کردن، تیربارون کردن و تموم شد. اگر آقای باهنر اون حرف رو میزنه، آقای صحابی اومده که بر پایه بیانیه آقای موسوی جنبش سبز رو برگردونه توی خونه ها، برای که بهشون گفتن، مگر نه اینکه شما مشروعیت دولت احمدی نژاد رو به رسمیت میشناسید، پس باید جنبش سبز رو از خیابون به خونه فراخوان بدید. چرا؟ برای که ما بتونیم راحت بعد تمام مردم رو در خیابون بزنیم و بعد بگیم اینها ضد انقلابن، اینا مخل آرامشن، اینا خشونت طلب هستن. این به نظر من پروژه همکاریه. این پروژه رفتن پای مشروعیت بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی و خشونت دولتی در اون مملکت. میگن که شما نماینده مردم در خارج از کشور نیستید، آیا شما خودتون رو نماینده اونها میدونید؟ چرا؟ من از کسانی که این حرف رو میزنن میپرسم، میگم مخمل بافت نماینده کیه که به عنوان نماینده ایرانیان در بروکسل و در سایر مطبوعات اومده حرف زده؟ آقای مخمل باف رو همه ما میشناسیم، عکساش با لاجوردی هنوز توی سایت های دیگه هست. ما با گردن افراشته میگیم. ببینید، زیر جوابیه ای رو که ما در مقابل آقای صحابی و در مقابل کل نظام منتشر کردیم، به واقع الان نزدیک به 600 نفر از افراد شاخص اپوزیسیون امضا کردیم. ما با گردن بله، ما نماینده نه مردم ایران در داخل و خارج کشور به نظام و به سازشکاران و به کسانی هستن که میخوان صورت این نظام رو رنگ بزنن و بهتر به دنیا بفروشن. ما نماینده تمام زنانی هستیم که به خاطر ستم و استبداد جمهوری اسلامی، زن ستیزی جمهوری اسلامی مجبور شدن فرار. ما نماینده همه کودکانی هستیم که به خاطر نقض حقوق کودک مجبور شدن فرار کنند. ما نماینده همه اون پناهندگانی هستیم که تو جنگل‌ها و تو دریاها نفله شدن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مملکت ما رو یک کاری بهش کرده که انسان نمیتونه تو مملکت نفس بکشه. ما خودمون رو نماینده این نفرت و این اعتراض و این مبارزه برحق میدونیم. اگر اونها دارن از اون نامه دفاع میکنن، بهتر من بیا به نظر من بهتره که بیان جلو و در این ظرفیت دفاع میکنن. به نظر شما حالا چرا آقای صحابی به یاد خارج افتاده تا به حال که افرادی مانند مخمل باف نماینده سیاست های آقای موسوی بودن؟ به نظر من خود همین نشون میده که این جنبش سبز و مدافعین آقای موسوی بعد از این بیانیه به هر حال یه تغییرات سیاسی داره توشون صورت میگیره. این تغییر سیاسی گفتم توی این بیانیه مستتر هست. تو این بیانیه به نظر من دو جنبه مهم داریم، یکی به رسمیت شناختن مشروعیت دولت احمدی نژاد هست، یکی توجیه این عقب نشینی با زدن تو سر مردم هست. بسیاری از همراهان آقای موسوی الان دارن این عقب نشینی رو اینجوری توجیه میکنن که تند روی مردم تو خیابون باعث شد که ما این اقدام رو بکنید و نتیجه یه همچین دفاعیهی میشه این که بدن دست افرادی مثل آقای صحابی که بیاد فراخوان بده که مردم از تو خیابونا برگردن تو خونه هاشون. و اینا به نظر من توهم بیش نیست، این یه واقعا خوشخیالی بیش نیست. مگه مردم اصلا به اعتبار حرف شما اومده بودن تو خیابون تنها به اعتبار حرف شما برن تو خونه هاشون؟ یک. دوم این که آقای مخمل باف، امثال آقای مخمل باف تو این دوره تو کانتکست اومدن جنبش سبز تو خیابون و رأی منو پس بده میدیدیم، راحت نیست که اکتورهای این سیاست الان یه نامه بدن دستشون که بیا برو توی خونه بشین. ضمن این که همین دوره هم افرادی مثل مخمل باف توی خارج کشور با توف و لعنت روبرو شدن، برای که آقای مخمل باف هم سابقش روشنه هم تو این دوره تلاش خودش رو کرد. مصاحبه جالبی است و طولانی است. من بالاخره نفهمیدم این خانم هست یا آقای مرنوش جعفری هست. با صدای رادیو دریا گفتگو میکرد. البته این مصاحبه اولش طولانی هست، کاملش رو هفته آینده روز یک شنبه به آگاهی شما خواهم رسوند. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. قبل از خداحافظی یادآوری میکنم که دانشگاه آهوس برای انجام یک کار پژوهشی در مورد ایران از یک خانم و از یک خانم و یا یک آقا که مسلط به زبان فارسی و انگلیسی و همچنین آشنا به مسائل ایران باشن دعوت به همکاری کرده. برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. یادتون نره نظرات خودتون رو نسبت به برنامه‌های رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را شما میتوانید هم از طریق تلفن 27582212 و یا آدرس الکترونیکی رادیو البرز @hotmail.com برای ما بفرستید. هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که در خدمت شما خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و تندرست باشید.